राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 22 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक पूछे हैं तो विस्तार से कह रहे हैं, तो विस्तार से कहने का मौका नहीं है। आप दो चार सज्जन आ जाए और गीता में पूछे तो उसमें कुछ विस्तार से बातें कही जा सकती है। अभी विस्तार से छेड़ देंगे तो सब लोगों की काम की चीज नहीं होगी। गीता का जब कहने लगता हूँ तो मेरे बहुत बातें याद आ जाती है, तो उसमें फिर लोग कहते कठिन विषय हो गया, बहुत ऐसी आ गई। जहां तक मेरी दृष्टि में सुगमता से कहता हूँ परंतु भी आ ही जाती है कठिनता उसमें। इस वास्ते अभी इतनी बात थोड़ी कहता हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता की चर्चा हमें लगती प्यारी है, अच्छी लगती है, तो आप पीछे पूछें तो बड़ा अच्छा रहे। उसमें पूछा है कि बात पूछी के 64वें श्लोक में भगवान का राग द्वेष वियुग तेज दिवसीय आनंद ये शरण आत्मवशी विधान प्रसाद मत के चरी प्रसाद ये सर्व दुखाना महारे विषो जाए थे प्रश्न सासु बुद्धि दो श्लोक है। और अगड़ी दो श्लोकों में 165 गए और पहली दो श्लोक आए हैं जैसे ध्यायतो विषयान पुरुष संगत उपजाए थे संगात जाए थे कामा कामा क्रोधो विजाए थे क्रोधात समूह संवाद वृद्धि हो गया बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणयशति। ये चार श्लोक है, दो श्लोक पहले आए हैं, दो श्लोक आपने पूछे वो है। तो इसमें विरोध ये बताया है कि परमात्मा की प्राप्ति होने से ही राग की निवृत्ति होती है, रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये बाश्रम बताया, ये मैंने पहले बता दिया है। रस की निवृत्ति होती है, ये 59वां श्लोक है। तो परमात्मा की प्राप्ति होने पर रस निवृत्त हो जाता है। और वहाँ साधन बताया कि राग द्वेष वियोग तेज तो विषयानंद ये शरण आत्मशील विध्यात्मा प्रसाद मत प्रसाद है सर्व दुखा नाम आदिशो बजाए थे प्रसन्न चेत सो जासु बुद्धि पर स्थूल रीति से बात यह है कि परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद राग की निवृत्ति होती है। और साधन बताया कि जिसमें राग द्वेष रहित इंद्रियों के द्वारा विषयों का आचरण करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। इन दोनों के आपस में विरोध आता। पहले आरंभ में ही कहते राग द्वेष वियुक्त राग द्वेष रहित इंद्रियों से विषयों का आचरण करे तो प्रसाद की प्राप्ति से सब दुख हटने और परमात्मा में स्थिति हो जाती है। और वहां के स्थित होने से उसका निवृत्त होता है। ये खास विरोध है, बड़ी अच्छी बात पूछी है, गीता का अध्ययन है। इसका समाधान साधक संजीवनी ने किया है, अपने लिखी हुई टीका है साधक संजीवनी, उसमें जो समाधान किया हुआ है। फिर भी बता देता हूं, एक रस होता है, रस राग द्वेष है स्थूल, रस होता है सूक्ष्म। वो क्या है? जैसे रुपयों में महत्व बुद्धि है, जैसे भोगों में एक महत्व बुद्धि है, जो उसमें प्रियतना प्रियता होती है, प्रियता बारीक, उसना राग रस है। उस रस से ही वो अच्छे लगते हैं पदार्थ। रस बुद्धि अगर न हो तो पदार्थ अच्छे नहीं लगेंगे, भोग अच्छे नहीं लगेंगे, कोई चीज संसार की अच्छी नहीं लगेगी। तो रस बुद्धि है वो परमात्मा की प्राप्ति से मिटता है, मिटती है, रस बुद्धि मिटती है। तो वह आखिरी बात बताई है, और राग द्वेष भी उसमें बताया है कि आचरण करे तो राग द्वेष पूर्वक न करे। पहले आरंभ में अगर वो राग द्वेष को दूर करना है, रस को मिटाना चाहता है, तो आचरण करते हुए राग द्वेष पूर्वक न करे। मानो सिद्धांत को सामने करे काम करे। मनुष्य प्राय करके अपने मनमानी करने की चेष्टा करता है, मन से विरुद्ध नहीं करता, मनमानी बात हो जाए तो राजी रहता है। तो मनमानी बात न रख करके शास्त्रों को सामने रख करके आचरण करे, अपना राग द्वेष लगा कर न करे। राग पूर्व करने से बंधता है, द्वेष पूर्व त्याग करने से बंधता है। राग और द्वेष, ग्रहण और त्याग, तो राग पूर्व ग्रहण करेगा तो फंस जाएगा, और द्वेष पूर्व त्याग तो द्वेष आ जाएगा। तो राग द्वेष यही परिबंध, तो यसे परिबंधन हो। तीसरे अध्याय में बताया है कि ये राग द्वेष यही परिबंध है, मन ये खास लुटे रहे मार्ग में, तो डाकू है बड़े भारी। तयोर नवश मागत से वश में न हो, वश में न होने का तात्पर्य क्या हुआ कि इनके कहने में न करे। भीतर में राग द्वेष पैदा हो जाए तो उनके वश में न हो, वो वही भाव यहाँ है जो तीसरा अध्याय में, वही भाव यहाँ है कि राग द्वेष रहित होकर करने का तात्पर्य राग द्वेष के वशीभूत और काम न करे। आज राग पूर्व तो ग्रहण करते हैं और द्वेष पूर्व त्याग कर रहे हैं, तो राग पूर्व ग्रहण करना वो बांधता है और द्वेष पूर्व त्याग कर वो भी बांधता है। दोनों बांधने में कोई फर्क नहीं है। इस वास्ते ग्रहण त्याग किस तरह करे, तो 16 में बताया है कि तस्मात शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य, कर्तव्य और कर्तव्य करने में शास्त्र प्रमाण है। तो अपने राग द्वेष न रखे, किंतु शास्त्र का प्रमाण, शास्त्र क्या कहता करना चाहिए, शास्त्र कहता नहीं करना चाहिए, तो वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बस शास्त्र प्रमाण है। 16वां अध्याय में कहा है, तो शास्त्र को सामने रखे, अपने राग द्वेष को सामने न रखे, ये खास मूल बात है। मानो साधन करते हुए पहले अपना कोई आचरण करे तो काम लाने के लिए राग पूर्व काम न करे और त्याग करने के लिए द्वेष पूर्व न करे, तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ग्रहण करे, शास्त्र के अनुसार ही त्याग करे। ये तात्पर्य है ये 4 श्लोकों का। भगवान ने कहा 61 में, तानि सर्वाणि संयमे युक्ताशीत मत पर, इन इंद्रियों को वश में करके और मेरे परायण हो जाए। तो भगवान के परायण हो जाए राग द्वेष रहित होकर के सर करने से, तो भगवान के परायण न हो तो क्या अर्थ है? कि भगवान के परायण नहीं होगा, उद्देश्य परमात्मा का नहीं होगा, तो संसार के सामने चले तो राग द्वेष पूर्व क्रिया हो गई, सभी स्वाभाविक करेगा वो राग गुरु, छोड़ेगा वो द्वेष गुरु। तो ग्रहण और त्याग से इतना दोष नहीं है जितना राग और द्वेष से दोष है। मानो राग पूर्व ग्रहण करना, ग्रहण का इतना दोष नहीं जितना राग का दोष है, और त्याग करने का दोष नहीं इतना नहीं है जितना कि द्वेष पूर्व त्याग है। ऐसा तुम्हारे से हम बोलेंगे ही नहीं। तो द्वेष पूर्व त्याग वो त्याग नहीं होता, मानो द्वेष करके मिटाना तो है, द्वेष भीतर में अपने द्वेष रख लिया तो द्वेष पूर्व त्याग किया, राग राग द्वेष है लुटेरे इनको तो आपने पकड़ लिया और ग्रहण त्याग आपने किया। तो ग्रहण त्याग कैसे करें, शास्त्र को सामने रख करें, शास्त्र कहता है ग्रहण करो, शास्त्र कहता है मत करो तो मत करो। ये बात निर्णय किया 16 अध्याय में। गीता का बड़ा आपस में घनिष्ठ संबंध है, तो वो ही बताया राग द्वेष वियुक्त विषय आनंद आत्म विषय आत्मा प्रसाद मत कर सती। तो राग द्वेष रहित विषयों से विषयों का आचरण करे, इसमें एक विलक्षण बात है। वो विलक्षण ये है, पहले 62वें श्लोक में ध्यायतो विषयान, विषयों का ध्यान करने से बंध जाता है। और वो आपने पूछा हुआ आया है विषयों का आचरण करता हुआ, आचरण विषयों का सेवन करता हुआ तो मुक्त हो जाता है, और विषय ध्यान करने पतन हो जाए। तो ध्यान आप योग विषयों का आचरण करे तो भीतर में राग होगा ही, तो ध्यान करने वाले का तो हो जाए पतन, और विषयों का आचरण करने वाले योद्धार विषयान ध्याय से वही विषयान ध्यान है वह भी अरे वश इंद्रिय चरण है, तो विषयों से आचरण करे विषयों का त्याग करे। तो इतना है। तो कारण क्या है कि उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए, इस वास्ते शास्त्र की बात को लेकर ग्रहण करना है, शास्त्र की बात करके त्याग करना है। तो वो जो आगे राग द्वेष वियुक्त है वो साधक की बात कही है, परम दृष्टवा ये कि है सिद्ध की पुरुष, तो सिद्ध के तो सर्वथा निवृत्त हो जाता है। तो ये राग द्वेष कहाँ रहते हैं थोड़ा ध्यान दे, मैं जहां तक बने सरलता से कहता हूँ, अद्भुत विषय है शास्त्र का। तो ये क्या होता कैसे होता है, विषयों का ध्यान करने से राग होता है, राग से बाद में क्रोध होता है, क्रोध से समोह होता है, समोह से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति होने से नष्ट हो जाए पतन हो जाता है। राग द्वेष वियुक्त तो इसका तात्पर्य हुआ कि इंद्रियों का आचरण करते हुए राग द्वेष पूर्व न करे, तो आचरण तो करे मानो भोजन तो करे राग पूर्व न करे, और अखाद्य वस्तु उसका त्याग करे, अथवा जो भोग बुद्धि से त्याग होता है हलवा पूरी आदि का बढ़िया लगता है, कोई मिठाई बढ़िया लगती है तो बढ़िया लगती है तो उसका त्याग कर दे, तो त्याग द्वेष पूर्व न करे पर शास्त्री आज्ञा लेकर करे, देश के नहीं खाएंगे हम मिठाई नहीं खाएंगे, जैसे हमारे से कोई कहे कि तुम हलवा पूरी नहीं खाएंगे जाओ जाओ तुम नहीं खाएंगे, तो नहीं खाएंगे तो ठीक है त्याग तो हुआ, जाओ तो यहाँ से हम नहीं खाएंगे, ये द्वेष पकड़ लिया। तो भले हलवा खाने में इतना दोष नहीं था जितना द्वेष में दोष है, उसे ग्रहण कर लेते खा भी लेते तो कोई बात नहीं है, उसे क्या हो जाता कि ठीक है खा लिया ऐसा। तो त्याग करो तो द्वेष पूर्व मत करो, शांति में शास्त्र ने कहा है कि भोग बुद्धि से कोई न करे तो त्याग करे संयम रखते, तो आचरण करते हुए विषयों में फंसे नहीं, ऐसा आचरण करने से फिर बुद्धि स्थिर होती है। तो ये क्या हुआ, ये उद्देश्य हुआ, परम दृष्टवा ये हुई सिद्धि। तो उद्देश्य पहले त्याग करता है, विषय आचरण से होते तीनों बताया है, राग द्वेष रहित इंद्रियों को बताया, और स्वयं विधेय आत्मा अंतःकरण जिसका वश में है, तो मन बुद्धि भी वश में है, इंद्रियों भी वश में है, ऐसे करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो विषय है। और यहाँ परम दृष्टा निवृत्ति या तत्व की प्राप्ति होने पर आप साफ निवृत्त हो जाता है, उसमें राग द्वेष रहित हो रहा आचरण कर ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राग द्वेष है ही नहीं, रस बुद्धि निवृत्त हो गई। तो रस बुद्धि सूक्ष्म वासना होती है भीतर में प्रियता, और देखो ध्यान देकर सुने आप लोग, रूपियों में दोष नहीं है, दोष है रूपियों की महत्व बुद्धि, नाशवान चीज है वो अविनाश को कैसे माने, परमात्मा का अंश जीवात्मा तो अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और विषय पदार्थ है नाशवान, तो नाशवानों से अविनाशी कैसे बन गया, तो अविनाशी बंधता नहीं है, अविनाशी के भीतर एक नाशवान का महत्व जुटा हुआ है। रुपये बढ़िया चीज है, भोग बड़े बढ़िया चीज है, वो बढ़िया चीज होने से क्या होता है, कि रुपयों के त्याग से त्याग करने वाले के मन में अभिमान आता है कि मैंने रुपयों का त्याग कर दिया। तो रुपयों का त्याग कर दिया, अपने में बड़प्पन दिखता है, तो ये रुपयों का ही महत्व है। ख्याल किया ना, हमने रुपयों का त्याग कर दिया, हम बड़े त्यागी हो गए। तो त्याग करने में अभिमान आता है, तो अभिमान का कारण है रुपयों की महत्ता। और महत्ता न हो तो, अब एक बात बताता हूँ, ध्यान देंगे आप लोग सुने, रुपया तो है मेरा और मैं हूँ, ये शरीर ऐसा, अगर इसको तोला जाए तो समझ लो कि एक मण 30 शेर हुआ, और टट्टी पेशाब जा करके छोड़ा तो एक मण 29 शेर हुआ अथवा 29.5 शेर हुआ। तो अध शेर का त्याग किया ना, वो मैपन का त्याग किया, पर तो अभिमान आता है क्या, क्या टट्टी पेशाब भरिया है साहब, बड़ा काम किया है भले तो छूट गया, अच्छी बात है। और रुपयों का त्याग करे तो मन में आता है हम रुपयों के त्यागी है। तो इसका अर्थ क्या होगा, रुपयों का महत्व है, रुपयों के महत्व में त्याग का महत्व कैसे आया, टट्टी पैसे का महत्व ज्यादा आना चाहिए, रुपया तो मेरा पण त्याग किया है, वो मैं पण का त्याग किया है, तो उसका ऊंचा त्याग हुआ, परंतु रुपयों में महत्व बुद्धि है, मेले में निकट बुद्धि है, तो यही तो बाधन करता है जो महत्व बुद्धि है। इस वास्ते सज्जनों, बाहर की चीजें दोषी नहीं है, दोषों में जो महत्व बुद्धि है, जड़ पदार्थ में नाशवान में महत्व बुद्धि, वो बुद्धि पतन करती है। इस वास्ते वो बुद्धि न रहे तो पहले तो निवृत्त नहीं होता, परंतु तो सिद्धांत से समझे कि भाई महत्व नहीं है, मन में तो राग द्वेष है, पर आचरण करे तो राग द्वेष पूर्व न करे, राग पूर्व ग्रहण कर द्वेष पूर्व न करे, ये दोनों से तात्पर्य है इसका। अब दूजी भाई 58 से 68 तक की बात, तो 58 में यदा संघर्ते चायम ये है, और 58 में आजादी चलता है, 68 में, तो 68 में आता है तस्मा जैसे महाबाहु निकलता सरोसा वही इंडिया इंडिया प्रज्ञा प्रतिष्ठा, और 58 में भी इंडिया इंडिया प्रज्ञा प्रतिष्ठा उत्तरार्थ दिए गया था दोनों में। तो इसमें खास इसका मूल है, मन में राग द्वेष होता है और इंद्रियों में और मन में, ये कहाँ रहते हैं, ये 30 अध्याय में बताया है, इंद्रियाणी 30 में इंद्रियाणी मनो बुद्धि रस्याधिष्ठान मोचते, 5 जगह रहता है विषय रहते हैं 5 जगह, एक तो इंद्रिया, एक तो भस्म विषय, इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष भी हो तो इंद्रियों के विषय में, ओग रहते हैं एक इंद्रियों में, एक रहता है मन में, एक रहता है बुद्धि में, एक रहता है खुद में। तो रसोपेश निवृत्त अस्य साधक से, वो साधक है, वो उसके भीतर में चला गया, भीतर से ही राग द्वेष मिट गया है, ये भीतर से मिटना होता है परमात्मा की प्राप्ति होने पर। और साधक पहले विषयों का त्याग करता आचरण करता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो साधक की बात बताई गई, रसो निवृत्त थे ये सिद्ध की बात बताई गई। और 58 से 68 तक का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य इंद्रिया भी वश में हो विधेय आत्मा, और मन भी विषय होता है, मत पर मेरे पारायण हो जाए तो मत पर खुद होता है भगवान के पारायण, तब उसकी सब निवृत्त हो जाते हैं, ये खास श्लोकों के बाद। अब इस विषय को थोड़ा सरलता से बताता हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, कोई भी आप काम करे तो उसमें बड़े सावधान रहे। साधक कौन होता है, संसारी कौन होता है, जो संसार के पदार्थों को लेकर, दो चीज होती है, एक तो भोग भोगना और एक संग्रह करना, राग बुद्धि से संग्रह करना, फिर काम आवेगा रुपया मेरा लाभ होगा, और एक राग बुद्धि से सुख बुद्धि से भोग भोगना, इन दो में आसक्त होता है उसका कल्याण नहीं होता। भोग ईश्वरीय प्रसक्ता नाम, ये दूसरे जगह 44वां श्लोक है, भोग ईश्वरीय प्रसन्न, भोग में और ऐश्वर्य में जो आसक्त है, भोग भोगने में सुख में उनमें आसक्त है, और संग्रह में आसक्त है, उनकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर नहीं होती। ये 41 से 44 तक का प्रकरण है, दूसरे अध्याय 41 में। व्यवसाय आत्मिक बुद्धि एक है गुण नंदन, वह एक है व्यवसाय बहुत सारी बुद्धि और व्यवसाय राग वाली बहुत ही होती है, तो वो राग द्वेष रहित होकर करे तो ये साधन हुआ। तो तीन जगह पांच जगह रहता है, तो राग द्वेष भीगते से इंद्रियों से गया और विधेय आत्मा कर से मन बुद्धि से गया और पदार्थों में राग नहीं तो पदार्थों से गया, अब खुद में रहा, खुद में राग द्वेष रहते हैं। वेदांत का विवेचन करते हुए कहते हैं आत्मा तो शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त है, उसमें कैसे राग देता है। रसो पैसे परम दृष्टवा निवर्तते, परमात्मा की प्राप्ति होने पर रस बुद्धि निवृत्त होती है, तो परम दृष्टवा निवृत्त होती है तो राग परमात्मा आत्मा तो शुद्ध है। इस जगह बड़ी एक विलक्षण बात है, ध्यान देकर सुने, मैं हूँ बारीक बात है, मैं कहता हूँ जहां तक मैं सरलता से कहता हूँ, और नहीं हो तो पीछे पूछ ले मेरे को, व्याख्यान समाप्त होने के बाद बीच में नहीं फिर पूछ ले, कृपा कर, मैं कृपा मानूंगा पूछोगे तो। मैं हूँ खास बात है, अब मैं है ये तो है प्रकृति का अंश, और हूँ है ये परमात्मा का अंश, हूँ नाम है सत्ता का, है होता है पर मैं लगने से हूँ हो जाता है, तू है यह है वह है, तू है यह है वह है होता है और मैं रहते हूँ हो जाता है, तो हूँ क्यों होंगे, उत्तम पुरुष होता है इस वास्ते हूँ हो जाए, तो मैं हूँ इसमें मैं प्रकृति का अंश, महाबुद्धा निहंकारो बुद्धि इंद्रिया नहीं बचे, उसमें भूमिरा बूंद लोग आई अहंकार विद्या प्रकृति का, तो अहंकार है प्रकृति का अंश, मैं हूं मैं हूं मैं है अहंकार और हूं मैं है सत्ता, इसी को जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, तो मैं हूं, अब इस मैं हूं मिला हुआ है ये है जीव, मानो शरीर और चेतन दोनों मिले तब ये जीव हुआ, तो मैं अंश तो हुआ प्रकृति का, प्रकृति भगवान कल मैंने कहा था ना कि भगवान उसमें अंश स्थापन करते हैं, तो वो सत्ता तो हुई परमात्मा की और अहम हुआ प्रकृति का, अहंकार इति में भिन्ना प्रदृश्य था, आठ प्रकार की अहंकार प्रकृति हुई, तो मैं हूँ तो मैं तो हुआ जड़ और हूँ हुआ चेतन, दोनों की ग्रंथि, इसको जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि हुई। अब जड़ चेतन ग्रंथि में बाधा क्या है कि इनमें दो चीज पैदा होगी, एक तो मेरा कल्याण हो जाए और एक मेरे को सुख भोग मिले, ये दो इच्छा होती है, दो इच्छा होती है, जिसमें मेरा कल्याण हो जाए इसमें तो स्वयं की होती है, साथ में अंतःकरण सूक्ष्म कारण साथ में रहते हैं, मुख्यतः चेतन की, और सुख भोग मिले संग्रह हो जाए इसमें चेतन तो साथ रहता है पर मुख्यतः रहती है जड़ अंश की, अहम अंश की, तो मैं अहम अंश है और हूँ ये चेतन अंश है, तो चेतन अंश को लेकर मुख्यता करी जाओ तो कल्याण की इच्छा होगी, जड़ अंश को लेकर होगी संसार के भोग और संग्रह की इच्छा होगी, तो ये दो तरह की इच्छा होती है, जब संसार की इच्छा ज्यादा बढ़ जाती है तो मुक्ति की इच्छा मिट जाती है, और मुक्ति की इच्छा होने पर सिद्धांत बन जाता है कि मेरे को तो अपना कल्याण करना है, तो फिर विषयों का आचरण करे संग्रह भी करे तो अन्याय पूर्ण नहीं करेगा, अन्याय पूर्ण भोग नहीं भोगेगा, न्याय पूर्व वो भी राग द्वेष रहित भोग भोगेगा, तो राग द्वेष और विधेय आत्मा इंद्रियों को भी राग नहीं रखे और अंतःकरण भी न रहे तो फिर ऐसा आचरण करने से कल्याण हो जाएगा। तो खास बात क्या है, ये नाशवान में हमारा जो आकर्षण होता है उसमें अहम बुद्धि मुख्य होती है, और परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए सत्संग करो भजन ध्यान करो जप करो इसमें चेतन चंद्रित्य की मुख्यता होती है, हुमांश की, ये खास बात है, गहरी बात है, अच्छी अब सुन आ गया होगा। तो अपने उद्देश्य रखना है, सत्य का उद्देश्य रखो, जड़ का उद्देश्य मत रखो। तो जड़ का उद्देश्य न रखें तो क्या रहता है, जड़ में एक रस बुद्धि रहती है। रुपये बड़ी चीज बढ़िया है, कोई चीज चाहो तो रुपया से मिलती है, इस बात से रस बढ़िया है। ये जो महत्व बुद्धि भीतर है ये है रस, उसका जो आदर बुद्धि ये रस है। तो वो रस साफ निवृत्त होता है परमात्म प्राप्ति होने से, पर ये नियम नहीं है। तेजी का वैराग्य होता है तो रस बुद्धि पहले ही निवृत्त हो, रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है, रो सकती है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर रस बुद्धि रहती नहीं। ये तात्पर्य है, पहले भी रस बुद्धि निवृत्त हो जाए फिर परमात्मा प्राप्ति, ये भी क्रम है, और परमात्मा प्राप्ति हो जाए फिर रस बुद्धि, ये भी क्रम है। परंतु नियम ऐसा है कि परमात्मा की प्राप्ति होने पर रस रहता ही नहीं, ये तात्पर्य है उसका। इस वजह से पहले राग द्वेष को बिगड़ लेते हैं। तो अपने जो संसार के भोगों में और संग्रह में ये दो बुद्धि खास है, मनुष्य के भीतर ये दो बुद्धि है, एक सुख भोगना और एक संग्रह करना, संग्रह करने की इच्छा और सुख भोग की इच्छा, ये बांधने वाली है। क्या होगा इससे कि परमात्मा की प्राप्ति करना है ये सिद्धांत को मान नहीं सकेगा, कह देगा, सुन देगा, सुना देगा, परंतु तत्परता से भगवान में लग जाए ये बात नहीं होगी। भगवान कहते हैं आशीत मत पर मेरे परायण हो जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान के चरणों का आश्रय करता रहे। नहीं तो पहला अध्याय दूसरा अध्याय पूरा हुआ, इसमें कर्मयोग और शांति योग का वर्णन है, भक्ति योग का वर्णन नहीं है। भक्ति योग ये मत पर इतना ही, पूरे अध्याय में भगवान के परायण की भक्ति की बात इतनी अंश ही तो मत पर यही है। छठे अध्याय में उदासी तो मत पर भगवान के परायण। तो सार क्या निकला, सार ये निकला कि अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य, अपना विषय में ध्येय, हमारे क्या करना है संसार में आकर के, ये उद्देश्य अपना परमात्मा प्राप्ति में बना। बड़े दुख की बात है, साधन में तो भाई बहन लग जाते हैं पर उद्देश्य नहीं बनाते। जैसे हमें बद्रीनारायण जाना है, फिर घर से निकले तो मुद्री में जाएगा, और पहले घर से निकल जाए कहाँ जाना है पता नहीं, किसी से पूछे के बारिक बताओ कहाँ का, कि कहीं का बता दो, फिर पता नहीं कहीं चले जाओ। तो हमारा मनुष्य जन्म में, मनुष्य शरीर में जन्म हो गया, रास्ता तो हमारा शुरू हो गया, उम्र तो खत्म होनी शुरू हो गई, और ध्येय बनाया नहीं उसमें कि भाई हमें इस उम्र में क्या करना है। तो सबसे पहले हर एक भाई बहन को उद्देश्य बनाएगा हमें बीता परमात्मा की प्राप्ति करना है। वो सगुण की निर्गुण की अलग बात है, सगुण की प्राप्ति करना हो चाहे निर्गुण की प्राप्ति करना हो, चाहे क्षमता की प्राप्ति करना हो, अंत में एक हो जाएगा। परंतु पहले ये होना चाहिए हमें तो परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, ये उद्देश्य पहले बनावे। इस उद्देश्य से पहले एक बात है, वो ध्यान दे आप लोग सुने, उद्देश्य पहले बना है पीछे शरीर मिला है। शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, भोग भोगने के लिए और संग्रह करने के लिए मानव शरीर नहीं है। भोग योनि दो है, एक स्वर्ग है एक नरक है, 84 लाख योनि, योनि विशेष नरक, स्थान विशेष नरक। पापों का भोग भोगने के लिए वो है और पुण्य का भोग भोगने के लिए स्वर्ग लोग है, पर भोगों से और संग्रह से ऊंचा उठने के लिए मनुष्य शरीर है। तो पहले उद्देश्य बना है पीछे मनुष्य बना है, जन्मा है पीछे, पर भूल गया, इस वास्ते कहते हैं पहले उद्देश्य बनाओ। ये तो उद्देश्य तो बना हुआ है, जैसे बद्रीनारायण के लिए बाहर निकले तो बद्रीनारायण जाना है, तो बाहर तो निकल गए, मनुष्य में तो आ गए, अब करना क्या है पता नहीं। जब ऐसा देखा कोई देखे पहलवानी, पहलवानी कर शुरू गया, निरोगता निरोगता हो जाएगा, हमारे वाह वाह हो जाएगा, हमारा नाम हो जाए, हम आराम से रहे, हमारे रोग मिट जाए, ये कई बातें पकड़ ली। बहुत साधारणता से बुद्धि अब व्यवसाय, अब व्यवसायी है, व्यवसाय तो उसमें फंसना नहीं है। लक्ष्मी आ जाए तो उसमें खुश और राजी नहीं होना है, और चले जाए तो उसका दुख भी नहीं करना है। आदर मिल जाए तो दुखी सुखी न हो जाए, निरादर मिल जाए तो उसे दुखी न हो जाए। ये अनुकूलता प्रतिकूलता आने पर दुखी और सुखी न हो, ये मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। कि सुख दुख हो जाता है तो अपने दूर करो, दुख दूर न होते हे नाथ पुकारो महाराज। ये अनुकूलता करिए, लोग प्रशंसा करते हैं, बचाओ प्रभु बचाओ, फंस गया हूँ मैं तो, ऐसे भगवान को पुकारे। ऐसे दुख होने पर भी हलचल मच जाए तो कहते हे नाथ पुकारो। ये साधुओं के बहुत बड़ी भारी काम की चीज है। अनुकूलता और प्रतिकूलता मिला हुआ ही संसार है। संसार में अनुकूलता तो प्रतिकूल दो ही आती है, यानी दो में ही फंसता है आदमी। तो दोनों आने पर दोनों का भोग नहीं करना है। जो सुखी दुखी होता है वो भोगी होता है, योगी दुखी सुखी नहीं होता है। तो पहले तो सुख दुख हो जाते हैं तो भगवान को पुकारो, अपने उद्योग से दूर करो, नहीं तो भगवान को पुकारो। इस वास्ते मत पर पहले योग्यता आशी तो मत पर इंद्रियों को वश में करे, मेरे परायण हो जाए। तो मेरे परायण होने से उद्देश्य परमात्मा का रह गया, एक बात। दूसरी बात एक और है, जैसे चोर है डाकू है ये आपकी चीजों को ले जाते हैं तो उसे कैसे बचें? आप कोई राजा है उसके आप वश में हो गए, उनके मित्र हो गए, उनके साथ संबंध जोड़ दिया, तो डाकू आपसे चोरी करते हुए डरेंगे कि भाई ये ऐसा है इसके राजा मित्र है तो फंसा जाएगा। तो भगवान को साथ में रखने से ये डाकू फिर डरते हैं। इस वास्ते मेरे परायण हो जाए, हे नाथ पुकारता रहे। जहाँ सुख आवे वहां भी भगवान को पुकारे, दुख आवे वहां भी भगवान को पुकारे। अब एक और बात बताता हूँ साधकों के लिए, बड़ी बेजा साधकों के लिए। नारायण नारायण नारायण नारायण आश्चर्य जैसी बात है। साधक को का तो सुखी होना चाहिए का दुखी होना चाहिए। सुख से भी सुखी हो जाए, दुख से भी सुखी हो जाए तो साधक बन जाएगा, और सुख से भी दुखी हो जाए, दुख से भी दुखी हो जाए तो साधक बन जाएगा। इसे ध्यान से सुन थोड़ा। सुख से सुखी हो जाए तो दुखी होना चाहिए। क्यों? कि सुख का असर क्यों हो गया मेरे पर? वास्तव में संसारिक परिस्थिति तो आने जाने वाली है, परंतु आप बदल गए क्या? तो मैं तो वही हूँ, और ये अनुकूलता पूर्वक आने जाने में आगमा पाए नो अनित्या स्थान स्थिति सरस्व। दूसरा ध्यान कह सके भगवान कि ये आगे आने जाने वाले इनको सहलो, मानो खुद विकृत मत हो, इनके साथ मत हो जाओ। अरे आने जाने वाले के साथ क्या होते हो? आप रहने वाले हो, आप रहने वाले के साथ रह जाओ। रहने वाला परमात्मा और आप रहने वाले, आपकी जात एक है, और बहने वाला संसार और शरीर इनकी एक जात है। अब उसमें अनुकूलता मिलते तो उसमें क्यों फंस गए? तो सुख का भी दुख हो तो सुख कैसे हो गया अनुकूलता से, और दुख हो प्रतिकूलता भाई तो दुख क्यों हो गया मेरे को? सुखी हो जाओ दोनों में, अनुकूलता में सुखी क्योंकि भगवान ने कृपा कर दी, दुख में तो भगवान ने कृपा कर दी, दुख में भगवान की कृपा है। अरे विचार करो, दुख में भगवान की कृपा ज्यादा है। मैंने ये दृष्टांत दिया था कि जैसे पांच सात लड़के खेल रहे हैं और किसी माँ के मन में प्रेम आ गया, माता का हृदय होता है बच्चों को देखकर खुश हो जाए खेलते हुए देख करके, तो किसी ने कह दो भाई सबको लड्डू दे दो, ये जलेबी दे दो, सबको दे दो, परंतु उनमें उद्दंडता करते हो तो ये नहीं कि सबको मारे पीट करेगा, मारपीट का अधिकार नहीं है, लड़की देती है। तो उसमें अपना लड़का होता है वो करता है तो उसको पकड़ मारती है। अब दोनों आया ना, लाल ने ताड़ने मातर नाकारुण्य माकारुण्य नहीं उसका। तो लड्डू तो हरेक को दे सकती है पर थप्पड़ हरेक के नहीं दे सकती, वो अपना उसी की देती है। तो दुख आने पर समझना चाहिए कि भगवान ने विशेष कृपा की, मेरे को समझाया है, अपनापन है इस वास्ते दुख दिया है। तो ये अपनापन में जितना आनंद है उसे थप्पड़ में दुख नहीं होता, ख्याल आ गया होगा। मानो प्यार करना और मार देना, दोनों में प्यार तो हरेक का किया जा सकता है पर मार तो अपने के ही दीजिए, अपना उसको दी जाती है। तो अपने आराम सुख तो सदैव हरेक दे सकता है, पर हमारे प्रतिकूल परिस्थिति तो भगवान ही भेजते हैं। तो प्रतिकूलता में भगवान की विशेष कृपा है, तो वो कृपा मान करके उसमें आनंद होना चाहिए और सुख भेजा ये भगवान लाड प्यार करते हैं उसमें सुख होना चाहिए और दुख होना चाहिए दोनों में दुख क्यों हो गया और सुख का भी दुख के सुख क्यों हो गया ये तो हमारा उद्देश्य नहीं है ध्येय नहीं है सुख भोगने का दुख भोगने का तो ये मेरे क्यों हो गया ऐसे दोनों में दुख हो जाए तो उद्धार हो जाएगा दोनों में सुख हो जाए तो उद्धार हो जाएगा दोनों में सम रहो तो उद्धार तीनों बात सुख में दुखी दुख में दुखी और सुख में ही सुखी दुख में भी सुखी अथवा दोनों से दारे अलग गिरे अपना सुख दूर परवाह ही नहीं ये तीनों बात है साधक के लिए कर्म की वही विषय है नारायण नारायण नारायण। अब इसमें शंका रहे जो बोलो है इसमें शंका खास मेरे को ये पता नहीं लगता कि आप कौन विषय में प्रश्न आपने किया था जिन्होंने प्रश्न किया एक बार हाँ मैं समझता हूँ विषय दिन बचे थम्भे पास अनुमान हमें पता ध्यान जानते हैं हमें नहीं मैं सुनते ध्यान से ख्याल करके सुनते हैं तो प्रश्न किया है उस भाई के मन में जो अब शंका रह गई है वो पूछो तो मैं अंतरिया में नहीं मेरे को पता नहीं किस विषय में तेरी इच्छा है शंका है आ जाओ नजीक आ जाओ प्रश्न अच्छा पूछा समझ मेरे पूछा जिनका प्रश्न है वो आवे दूसरे नहीं दूसरे तो आप पूछते ही थे बस तो सब ठीक है तब कोई जरूरत नहीं पूछने की अब आप पूछ लो अब आप पूछ लो कल का और आज का प्रवचन सुन के ऐसा लगता है बुद्धि में और भक्ति में किस जीव में टकराव आता है बराबर ही बुद्धि कहती भक्ति में सुना है कि भागवत बढ़ा दे सब सुन ले सबका कल्याण होगा मेरा भी हो जाएगा पैसा पास में नहीं है बुद्धि कहती है कि अनेक अनेक पैसा इकट्ठा करके वो भागवत कराओ तो भक्ति का बुद्धि का टकराव होता है अनेक अनेक पैसा करने की आपने बताया वो बुद्धि काम की भक्ति की मुख्यता रखो बुद्धि की इंद्रियों की मुख्यता न करके भक्ति की मुख्यता रखो मुख्यता फिर ठीक हो जाएगा अब तुम क्या पूछते हो भाई हाँ आप पूछो आप के ध्यान से सुनते थे इसे ख्याल कर रहे थे नारायण नारायण नारायण नारायण आप कहते हैं बहुत बढ़िया बात प्राय लोगों की ऐसी अवस्था है भाई बहनों की प्राय करके हम सब की ऐसी बात है हम जैसे स्थिर हो सके वैसे अब स्थिर नहीं हो सके हैं क्या कारण है इसका इसका कारण यह है कि मूल में उद्देश्य पक्का नहीं बनाया है सत्संग में तो लग गए हैं पर उद्देश्य परमात्मा को ही प्राप्ति ही करना है ऐसा उद्देश्य बनने देगा हरेक कथा में टिक नहीं सके लोगो हरेक व्याख्यान में टिक नहीं सकेगा हरेक पुस्तक में अटक नहीं सकेगा जहाँ पार बार टिक वास्तविक विवेचन होगा वहाँ वो ठहरेगा तो सबसे मन हटाकर एक भगवत प्राप्ति ही करना है ये उद्देश्य में कमी है अब इस उद्देश्य तो किया हमने ढीला ही है तो उसके लिए हम क्या करें हमारी जो वर्तमान अवस्था है उसमें हमें क्या करना चाहिए अब ध्यान देंगे सुने आप सत्संग में लगे हुए भाई बहन है केवल सुनने में लगे हुए बात नहीं कहता मैं सुनते हैं और सुनने के अनुसार काम करते हैं और भटक जाते हैं और उसमें स्थिर नहीं रहते उसमें क्या कारण है किस क्या उपाय है वो बताता हूं एक बात तो बता दी मैंने अब दूसरी बात है कि आप अनुभव करें जो सत्संग करके साधन करते हैं उसमें प्राण रहते हैं, उनकी दशा ये होती है कि हम स्थिर नहीं रहते, भटक जाते हैं। इसके लिए एक बड़ी संतोष की बात बताता हूँ। भजन ध्यान करते हैं और साधन करते हैं, सत्संग करते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि पहले काम और क्रोध ये दो शत्रु हैं। छह शत्रु है, काम क्रोध राग द्वेष और शोक अथवा मत्सर ईर्ष्या मात्सर्य, तो ये दो सदोष है। तो ये काम और क्रोध खास मुख्य है, तो उनको ये देखना चाहिए। ध्यान देकर सुने आप लोग, पहले जब तक सत्संग नहीं किया और साधन में तत्परता नहीं थी, साधन में कुछ रुचि भी थी परंतु सत्संग ज्यादा नहीं मिला, और सत्संग मिलने से तीन बात का फर्क पड़ेगा, तीन करेगा। पहले जितना क्रोध आता था उतना अब क्रोध नहीं आता, जितना जल्दी जल्दी क्रोध आ जाता था अब देरी से आता। ऐसे कामना भी पहले बहुत जल्दी आती थी, जोर से आती थी, अब कम आती है, कम वार आती है, वेग थोड़ा होता है। और पहले काम क्रोध ज्यादा ठहरते थे, अब कम ठहरते हैं। ये हरेक साधक में होगा ही, अगर नहीं हुआ है तो वो साधन नहीं करता। साधन करेगा उसके तीन बातें होगी। कोई कृति भजन कहे तो गुस्सा आ जाता है, तो पहले थोड़ी बात से गुस्सा बार बार आता था, अब बार बार नहीं आता, कई दिनों से जड़ फिर जोर से आ जाता है, और जोर से आता है उतनी देर ठहरता नहीं है, उतना जोरदार नहीं आता है। ये देख करके साधक को संतोष करना चाहिए कि मेरा काम ठीक हो रहा है। जैसे दवाई सेवन करने पर रोग कम हुआ है तो समझना चाहिए कि बचेगा, तो ये बड़े संतोष की बात है। ये होगा ही हमारे लिए धारणा, जो साधन करेगा उसकी ये बात होगी। अगर नहीं होती है तो साधन में प्राण नहीं है, कोरा सुनता ही है। सुनने से भी फर्क पड़ेगा, बट इतना ही फर्क पड़ेगा, थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही। सत्संग में आने से थोड़ा बहुत ही फर्क न पड़े ये असंभव बात है। असली सत्संग मिल जाए और कुछ भी रुचि हो तो उसे जीवन में फर्क पड़ेगा जरूरी, निश्चित बात है। तो ये तीन बात हो जाए, मानो जल्दी जल्दी नहीं आता, ज्यादा नहीं ठहरता, और देरी से आता है, और वेद कम आता, देरी से आता है, वेद कम आता है, कम ठहरता है। ये तीन बात का असर पड़ता है, अनुभव हो तो समझना चाहिए कि आपका साधन चल रहा है। अब तेजी की इच्छा में कमी है, तेजी होगी तो ये जल्दी दूर हो जाएंगे, नहीं तो देरी लगेगी। ये बात है, ये आप अनुभव करो, ये टिकता नहीं हो ना। क्या सत्संग और साधन का विचार किए पहले ऐसी बात आती थी कि मैं टिकता नहीं हूँ? ये टिकता नहीं हूँ, ये साधन की कृपा है, सत्संग की कृपा है। पता तो लगा, मेरे तो काम पड़ा है, कई पूछते हैं कि महाराज हम तो सत्संग करते ही नहीं, भजन करते ही नहीं भगवान का, क्योंकि हम पाप करते ही नहीं, तो भजन करने की क्या जरूरत है? भजन तो वे कर जो पाप करते हैं, ऐसे पूछ तो मिले मेरे को। हम पाप करते ही नहीं, रात दिन करते क्या है, तो उनको पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं। जैसे चेचक की बीमारी हो जाए, उनके दो चार दस पीड़ा कम होगी तो क्या पता लगे, अरे दो चार नए फोड़े क्या फर्क, सब शरीर में पीड़ा है। तो ऐसे रात दिन संसार में तो पता ही नहीं है, राग द्वेष क्या होते हैं, क्या शांति होती है, पता ही नहीं है। तो ऐसे ही बोलते हैं, एक जगह हमारे काम पड़ा, कोई मन गोरो वो कि मन तो हमारे कहीं जाता ही नहीं, हमारा मन कहाँ जाता, हमारा मन कहीं नहीं जाता, तो समझो कि मन से काम ही नहीं पड़ा है इनका। काम पड़े तो ये बात कह नहीं सकता, कहता है तो पता ही नहीं है। तो ऐसे अनजान आदमी ऐसे करते हैं, परंतु साधन करने वाले के मन में तो ये बात हो गई कि वास्तव में नहीं हो रहा है। जैसे लोभी अत्यंत होता है तो उसके लोभी के धन कम देखता है कि मेरे पास कम है, हजारों हो जाए तो लाखों की इच्छा होती है, लाखों जो करोड़ों की इच्छा होती है। और ऐसे आदमियों में काम पर आए, मैंने पूछा एक सज्जन से, वो सत्संग आते थे, वो भाई आप पांच सात पीढ़ी अपने रोटी खाओ, इतना भगवान ने दिया है, अब कम अगर क्या करोगे, बताओ क्या जरूरत है। तो बोले संतन थे क्या बोला, इसका हमारे पास उत्तर नहीं है, क्या करोगे उसको बताओ, छोड़ कर मरोगे तो छोड़ने में 10,000 कम छोड़ जाए तो क्या है, 10,000 ज्यादा छोड़ गए तो क्या फर्क पड़ता है, अंत में छोड़ना ही है, तो 1,00,000-2,00,000 छोड़ दिया, 10,000 छोड़ दिया, 500-700 छोड़ दिया, क्या फर्क पड़ा, आपका संबंध रहा नहीं, और निर्वाह के लिए आपका चलता ही है, फिर क्यों करते हो, क्योंकि तो हमारे समाज में रुपये तो कमाना ही चाहिए, अरे करोगे क्या, इसका उत्तर नहीं है, क्यों नहीं है, रात दिन उसी में लगे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है, होश नहीं है, तो साधक के होश आ जाएगा, वो समझेगा, ऐसे साधकों में देखा गृहस्थों में अपने कमाई ठीक हो जाती है, तो साधे सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, हमारे ऐसे अभी एक सज्जन मिले थे स्त्री पुरुष, वो कहते हम तो सत्संग करेंगे, क्यों तुम्हारे निर्वाह कैसे, निर्वाह हमारे है, निर्वाह का ढंग हमें जितना तो है, अब समय भजन में लगाएंगे, तो निर्वाह के ढंग रोज बेस सत्संग भजन में लग जाओ रात दिन, अरे भजन करता है सत्संग है तो उसकी उन्नति जरूर होती है, मेरे में संदेह नहीं है, किसी तरह से सत्संग में जाता है उसे लाभ होता है, लाभ नहीं होता तो कोई सत्संग मिला नहीं है, सत्संग मिले और साधन करे फर्क न पड़े, असंभव बात है, जल पिए प्यास शांत ना हो, भोजन करे भूख न मिटे, कैसे हो सकता है, कैसे निश्चित बात है, तो आप कहते मैं भटक जाता हूँ, तो इसे समझना चाहिए कि तुम साधन करते हो, तो वो साधन तत्परता से करो और एकांत में मेरे करके पूछो कि क्या क्या अपनी अवस्था साफ कहो, जहाँ त्रुटियां हुआ सुधार करो, ठीक हो जाएगा, देखो मनुष्य क्या आशीर्वाद देगा, आप अंतर्मुख होना चाहोगे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, एक बात बताऊं, आप कहते हैं कि आप आशीर्वाद दे दो मैं भटकू नहीं चल पू ऐसे ही, तो भगवान का भजन करता है भगवान की तरफ चलता है, क्या भगवान कृपा नहीं करेंगे, आप जितने भाई बहन बैठे हैं आपके अनुकूल चले, आपका कहना कहना करे, ऐसा करे, क्या उस पर आप राजी नहीं होंगे, तो भगवान की तरफ चले हृदय से, क्या उस पर भगवान राजी नहीं होंगे, उनकी कृपा जरूर होगी, आप सन्मुख हो गए हैं पुख्ता है नहीं, तानी सर्वानी संयम है यूत आशी तस्माद से महाभाव ने छठा देगा 23वां श्लोक योग निर्वण चेत सा, तो अनिर्वण से उगता है नहीं, इतना दिन हो गया, तो अरे क्या दिन हो गया है, मामूली काम करने में समय लगता है, तो ये भगवान की तरफ प्राप्ति करते अनंत जन्मों के बाद ये मान मौका मिला है, आप दिन में हो तो उकताओ मत, तत्पर से लगे रहो, अपना काम तो लगे रहना है, हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो भाई, पीछे ही पड़ जाओ, जैसे बच्चा माँ को कहता है मेरे को मिश्री दे दे लड्डू दे दे, अरे ठहर जा ठहर जा, अल्लाह पर दे दे मेरे को दे दे, अरे ठहर दे दो दे दे मेरे को, इस तरह भगवान का पल्ला पकड़ लो भीतर से कि मेरे को तो लाभ करो कृपा करो, तो भगवान कृपा, भगवान की कृपा क्या कहाँ काम आवेगी, जब सत्य हृदय से चाहता है उसे ठीक काम है, तो भगवान की कृपा निरर्थक हो जाएगी, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, कृपा खुद दुनिया का कल्याण करते हुए मैं भगवान की कृपा आघाती नहीं कि बहुत कृपा कर दी अब थोड़ी करो, ऐसा नहीं होता, वो तो कृपा करते ही रहते, कृपा होती रहती है, आप सन्मुख हो जियो, आप सन्मुख हो जाओ, अपना ध्येय एक है, लक्ष्य एक परमात्मा प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, जीवन मुक्ति प्राप्त करना है, इससे भी बढ़िया है प्रेम प्राप्त करना है, भगवान का प्रेम, देखो प्रेम भगवान से भी ऊंचा है, भगवान का अवतार हुआ तो भगवान के तो दर्शन क्यों को हुआ, पर सबके प्रेम नहीं हुआ, पर प्रेम हो गया भगवान दर्शन नहीं हो ही नहीं सकता, मानो भगवान के दर्शन होने पर प्रेम हो जाए नियम नहीं है, पर प्रेम होने पर भगवान का दर्शन हो जाए ये नियम है, तो प्रेम से ऊंचा है भगवान से भी, हे नाथ आप मीठे लो ऐसी कृपा करो, गीता में ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग तीनों का मुख्यता से वर्णन आता है और साथ साथ दूसरे योगों का वर्णन, तीन का मुख्य वर्णन है, उनमें तत्व ज्ञान के गुणातीत लक्षण बताए और कर्मयोग के योगानु करके वह लक्षण बताए छठे अध्याय में, और भक्तों के चार भेद बताए आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी सातवें अध्याय में। आपने 19वें श्लोक में सातवें अध्याय 19 में वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान समात्मा सुदुर्लभ बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, ये मनुष्य जन्म है अंतिम जन्म है, पहले जन्म तैयार होते हैं, जन्मता मरता रहता है, मनुष्य में जन्म आया तो ये अंतिम जन्म है, भगवान की तरफ से अब केवल कल्याण कर दो, अब जन्म की जरूरत नहीं, अंतिम जन्म है ये। बहुनाम जन्म नाम अंते, अंतिम जन्म में वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, सब कुछ परमात्मा ही है, इस ज्ञान वाला मेरे को प्राप्त होता है, तो सब कुछ परमात्मा ही है ये इस पद में बताया, जो कुछ है सब परमात्मा है, स्थावर जंगम जड़ चेतन, ऐसा जिसके अनुभव हो गया है परमात्मा ही देखे, पत्थर देख रही नमस्कार करता है, पर्वत को देख नमस्कार करता है, गाय को देख नमस्कार करता है, कुत्ते को देख नमस्कार करता है, गधा को देख नमस्कार करता है, साधु को देख नमस्कार करता है, ब्राह्मण को देख रही है, दुष्ट को सज्जन को दुष्ट को देख नमस्कार करता है, वाह प्रभु वाह, ये दुष्टता आप क्या कर रहे हैं, आप कलयुग की लीला करते हैं प्रभु, कलयुग की लीला है आपकी, ऐसे के नमस्कार दे रहा है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, ये महात्मा दुर्लभ है, एक बार ही आया है, भगवान ने अपने को तो स्वरूप बताया है। आठवां अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यौमान स्मृति नित्यशः तस्य अहम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभता प्राप्त हो जा रहा हूँ, तो मैं तो सुलभ हूँ, महात्मा दुर्लभ है, कौन सा महात्मा, वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुलभ अत्यंत दुर्लभ है। तो ये बात क्या है कि सब भगवान है। सज्जनों, अगर इस पद को प्राप्त आप करना चाहते हो, जो सबसे दुर्लभ भगवान के सबसे ऊंचा प्यारा भक्त है, समग्र भगवान को जान लेता है, समग्र भगवान में समग्र आ गया, पीछे कुछ भी नहीं रहा, सब परमात्मा ही है, ऐसे समग्र भगवान के रूप कहने के लिए सातवें अध्याय के आरंभ में कहा और अंत में उनका विवेचन किया और दुर्लभ बताया उस महात्मा को। तो आप कृपा करके अगर जल्दी उद्धार चाहते हैं तो जिसको देखो उसे मन से अनुरोध करो, परमात्मा है ये, उसके गुण अवगुण की तरफ मत देखो, ध्यान देकर सुनना। जैसे स्नान घर में आप भाई बहन स्नान करते हो तो स्नान घर में एक दर्पण रहता है, बहुत अनुग्रह रहता है, तो वहाँ आप साबुन लगाते हैं और साबुन लगा करके आप दर्पण में देखो, कहीं तो फफोला हुआ, कहीं लकीर निकली है, कहीं कुछ है, कैसा भद्दा रूप हो जाता है। भद्दा रूप होने पर भी क्या आपको ग्लानी होती है कि मेरा रूप बिगड़ गया, मेरे हुआ नहीं है, दिख रहा है, रोजा फुपोला तो दुखी हो जाओगे, पर दिखता है दर्पण में, पानी लगा साफ हो गया, ऐसे आप साक्षात परमात्मा के अंश हो, ये ऊपर साबुन लगा लिया, शरीर लेकर के राग द्वेष कर लिया, ये फुफोला हो गया, ये है नहीं आप में, आप स्वयं हे नाथ पुकारो तो एक तो आप चलोगे, एक परमात्मा चलेंगे, जल्दी कल्याण हो जाएगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम्, जैसे आप भजोगे से भगवान कृपा करते हैं तो सब आप हो, बड़ा आप हो, मैं पहचानता नहीं प्रभु, अनेक रूप महान रूप अनेक रूप आपके रूप है, मैं किस ध्यान धरूं, मैं धारू रूप अनेक महान अनेक तरह के रूप है, अब कौन सा रूप आपका मैं क्या समझूं, सब आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, ऐसे करते रहो, देखते रहो, विसृज्य स्वयमानान स्वान विषम पीड़ांत देह कि दंडवत भूमा वासु चांडाल गोखरम। और लज्जा भी मत करो, ऐसा उपाय बताया है भगवान ने, हिम्मत किसी की हो जाए, प्रणवे दंडवत भूमो लंबा पर के दंडोत करे किस वो स्व चांडाल गोखरम। राम।